ركوع المسافه بعد صلاة العصر ambazo na saa zetu tunazielekeza kwa watu kuhusiana na tabia ya kuwa na ukweli, as-sidq fil qawli, as-sidq fil aqida, as-sidq fil amal, ukweli katika kauli, ukweli katika kuazimia, ukweli katika jambo. Watu wawe wakweli. Jambo ambalo sasa hivi limechukuliwa ni jambo la kawaida. Mtu anaweza akawa mwongo na asione kama kuna tatizo, kama kuna jambo ameifanya lolote lile. Katika madhambi makubwa ambayo wanachuoni wanataja makubwa zaidi ni swala la al-kadhib, swala la kusema uongo. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametahadharisha hilo katika maneno yake mengi aliposema, iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila al nar wa inna al rajula la yakdhib wa yataharra bil kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tahadharini na uongo, kwa sababu uongo unampeleka mtu katika uovu na uovu unampeleka mtu katika moto. Na mtu anaweza akasema uongo na akadumu na tabia hiyo kusema uongo mpaka akaandikwa mbele ya Allah kwamba huyu ni mwongo. Na zimekuja na saa hizi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuwanasihi watu na ukweli, kuwanasihi watu wawe wa kweli, inna sidqa yahdi ila albirr, kwa sababu ukweli unaongoza katika wema, wa inna albirra yahdi ila aljanna, na wema unaongoza peponi. Wa inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra bis-sidqi hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, na mtu atasema ukweli na ataendelea kujipamba na kusema ukweli mpaka ataandikwa mbele ya Allah kwamba huyu ni mkweli. Kwa tabia hii ya kusema ukweli na kujiepusha na uongo, min shimati muslim, ni katika mwenendo na tamaduni za Muislamu, anatakiwa ajipambe na kuwa mkweli. Na Allah subhanahu wa ta'ala kausia hilo, akasema ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wakweli. Kwa maana kwamba hata kukaa pamoja na waongo ni jambo ambalo limekatazwa. Kwa hiyo tabia hii ya kuwa mkweli, wewe ukamwazimia jambo lako, fa idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khayran lahu, ikawa azma yako umemwazimia ukamsadikisha Allah, ukawa mkweli kwa Allah, basi ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani na saa zangu, ni kwamba kuweni wa kweli, ingawa kubeba ukweli ni jambo zito sana, kama anavyosema mmoja katika wasemaji wa shairi wa Kiarabu, hamlu sidqi kahamli aljibali rawasi la yutiquhu illa ashabu alazai, kubeba ukweli ni kama vile kubeba jabali kubwa, aljibal arrawasi, hilo jabali kubwa ambalo limekwenda juu nene zito, la yutiku, hakuna mwenye kuliweza hilo, kubeba ukweli illa ashabu alazai, isipokuwa watu wenye azima za kweli. Kwa hiyo kuweni na azma, kadhalika pia kuweni wa kweli katika mambo, as-sidqu fil amal, as-sidqu fil aqida, as-sidqu bil qawl, kweli katika maneno, ukweli katika matendo, ukweli katika akida. Kweli ukweli, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuthibitisheni katika hilo. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min as-sadiqin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.